Tu Trójka, piątek, 17 lutego, minęła 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Policja postawiona na równe nogi, bo prokuratura wydała listę Gończy za Hossem, królem metody na wnuczka. Prokurator na miejscu wypadku w Szczecinie po tym, jak na Wyszyńskiego jeden z kierowców wjechał w przystanek. Karnawał w Wenecji oznacza ogromną liczbę turystów, ale władze chcą ten napływ ograniczyć. Listę Gończy za Hossem, uznawanym za pomysłodawcę metody na wnuczka, wydała stołeczna prokuratura okręgowa. Mężczyzna odpowiada za milionowe wyłudzenia także poza granicami kraju. Wcześniej sąd rejonowy w Warszawie uznał, że Hoss może pozostać na wolności za poręczeniem majątkowym, ale w komisariacie w Poznaniu, gdzie miał się stawiać, był tylko raz. Wczoraj sąd okręgowy, przychylając się do zażalenia prokuratury, postanowił o tymczasowym areszcie dla oszusta. By podjąć poszukiwania, poznańska policja musiała czekać na pisemny nakaz wydany przez prokuraturę okręgową w Warszawie, mówi rzecznik Wielkopolskiej Komendy Andrzej Borowiak. Policjanci z Poznania po otrzymaniu tego dokumentu już rozpoczęli poszukiwania Arkadiusza Łakatosza, bo jego dane personalne oraz wizerunek zgodnie z decyzją prokuratorów mogą być podawane do publicznej wiadomości. Wszyscy policjanci poznańscy oraz w całym kraju mają wgląd w system osób poszukiwanych, tak więc każdy patrol nawet, który pełni służbę na ulicy, może po legitymowaniu takiej osoby taką osobę zatrzymać. Oczywiście w Poznaniu funkcjonuje specjalny wydział, który zajmuje się poszukiwaniami. Hoss stworzył szajkę okradającą starszych ludzi metodą na wnuczka. Jej członkowie wyszukiwali w starych książkach telefonicznych osób, których imiona mogły sugerować podeszły wiek. Dzwonili, podając się za krewnych, prosili o pilne pożyczenie pieniędzy. Ożywiona dyskusja podczas konferencji w Monachium między szefem polskiej dyplomacji a wiceszefem Komisji Europejskiej. Podczas pierwszego panelu poświęconego przyszłości Unii Europejskiej doszło do zgrzytu na linii Waszczykowski-Timmermans. Wiceszef Komisji Europejskiej wspomniał m.in. o protestach kobiet w Polsce walczących, jak mówił, o wartości. Tutaj włączył się minister Waszczykowski, a dyskusji przysłuchiwał się dziennikarz TVP Info. Kiedy stworzycie Trybunał Konstytucyjny w Holandii, zgodny ze standardami europejskimi? To pytanie retoryczne. Nie musi pan odpowiadać. Nigdzie nie ma zapisu, który wymagałby od jakiegokolwiek kraju, żeby miał Trybunał Konstytucyjny. Ale jeśli jakiś kraj ma Trybunał Konstytucyjny wpisany w Konstytucję, to proszę szanować zasady wpisane w Konstytucji. Ale czy możemy przestrzegać naszej własnej Konstytucji? Ależ proszę bardzo, tylko o to was prosimy w Komisji Europejskiej. Szanujcie własną konstytucję. Ale proszę nam pozwolić przestrzegać naszej konstytucji, a nie pańskiej wizji naszej konstytucji. Sami prosiliście o opinię Komisji Weneckiej w tej sprawie. Komisja bardzo jasno się wyraziła. Jedyne, co otrzymała od was, to obraźliwa odpowiedź i żadnej odpowiedzi na to, co wam powiedzieli. Proszę, rozwiążmy to razem. Jedno zdanie o wyroku Komisji Weneckiej. Nie wyroku, opinii. Według ostatecznej opinii komisja powiedziała: prowadzicie w Polsce dysputę polityczną, rozwiążcie ją tylko za pomocą politycznych instrumentów, a nie przez interwencje zagranicznych aktorów. W monachijskiej konferencji bezpieczeństwa uczestniczy ponad 30 szefów państw i rządów oraz ponad 70 ministrów spraw zagranicznych i obrony. Obrady będą trwać do niedzieli. Prokurator na miejscu wypadku w Szczecinie po tym, jak na Wyszyńskiego za Mostem Długim jeden z kierowców wjechał w przystanek. 5 osób zostało rannych. Jak mówi jeden ze świadków, kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Mijał mnie z prawego pasa, jechałem lewym pasem, no i tylko go zarzuciło, wróciło. Wyłamał te barierki, no i stało się, co się stało. Jak wynika z ustaleń policji, kierowca, 50-latek, był trzeźwy. W najcięższym stanie jest 17-latka, ma uraz głowy i klatki piersiowej. Organizatorzy karnawału w Wenecji przewidują wzrost jego popularności, co oznacza także wzrost liczby turystów. Władze włoskiego miasta i jego mieszkańcy chcą tę liczbę ograniczyć, bo ich zdaniem Wenecja jest przeludniona. Dyskusja na ten temat tuż przed kulminacyjnym momentem karnawału, który nastąpi w niedzielę, gdy z dzwonnicy bazyliki na plac świętego Marka zjedzie dziewczyna przebrana za anioła, świadczy o desperacji części jej uczestników. Starsi mieszkańcy twierdzą, że co najmniej od 30 lat mówi się o potrzebie wyznaczenia limitu turystów, których obecność nie groziłaby zamianą Wenecji w park rozrywki. W 1951 mieszkało w niej 175 tysięcy osób. Teraz liczba ta spadła do niecałych 55 tysięcy. Tymczasem od dawna już liczba turystów utrzymuje się na poziomie 30 milionów rocznie. Są i tacy, dla których numerus clausus byłby poważnym błędem. Najskuteczniejszym sposobem wydaje się uderzenie turysty po kieszeni, czyli dodanie swoistej akcyzy do ceny wszystkich artykułów poza żywnością i lekarstwami. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Cztery stopnie w Jeleniej Górze, 3 stopnie w Gdańsku, 2 stopnie w Warszawie i Olsztynie, stopień powyżej zera w Szklarskiej Porębie i Krakowie, 0 w Zakopanem. Uwaga na mgły i opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, nadchodzi nietypowe zjawisko muzyczno-atmosferyczne. Tylko raz w roku, zimą, na południu Polski. Lotos Jazz Festival. 19. Bielska Zadymka Jazzowa. Od 20 do 26 lutego w Bielsku Białej i Katowicach. Polska tradycja oraz europejskie i światowe premiery. Jazz i jego okolice. Gwiazdy i debiutanci. Konkurs, koncerty, wystawy, projekcje filmowe. Główny sponsor, grupa Lotos. Sponsorzy, Galeria Sfera, Rectus Polska, Berndorf Baderbau. Patronat medialny, Trójka, Polskie Radio. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lamenty i odmęty. Dobry wieczór, Monika Brodka, Lamenty i Odmęty. Dzisiejszy program poświęcimy piosenkom, które wrzynają nam się w głowy, bardzo długo tam siedzą i nie możemy się od nich uwolnić. W języku angielskim jest takie słówko na to, które nazywa się earworm. Nie wiem, czy jest polski odpowiednik, ale o tych właśnie earwormach porozmawiamy dzisiaj z moim wyjątkowym gościem. Artysta, fotograf Przemek Dzienis. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Porozmawiajmy o playliście, którą przygotowałeś na dzisiaj. To jest set utworów, które tobie najbardziej zapadają w pamięć. Tak, to jest taki set utworów, który jest ze mną od praktycznie zawsze i chyba jak patrzę na te piosenki, to widzę, że przesłuchałem ich razy 1000 co najmniej, każdą z nich. Niektóre leciały non-stop dniami i nocami u mnie w domu. Nie mogłem się ich pozbyć. Lubię. Ale czy myślisz, że one zapadają w pamięć twoją, dlatego że przesłuchałeś ich 20 tysięcy razy? Czy to są też takie utwory, które po jednym przesłuchaniu po prostu w tej szufladce w twojej głowie się gdzieś zamykają? Nigdy nie wiesz, co dzieje się w głowie przeciętnego człowieka, takiego jak ja. One po prostu gdzieś tam wpadły w tą szufladę i tam zostają. I dopóki nie przesłucham ich razy kilka, nigdy nie wypadną. Po prostu się odtwarzają i odtwarzają. Bo ja na przykład jako twórca, rozmawiając z tobą słuchaczem, mnie na przykład bardzo ciekawi to, czy komponując utwór, można zawrzeć w nim tak zwany właśnie earworm, który spowoduje, że ludzie nie będą mogli się odkleić od tego. Czy twoim zdaniem jest coś takiego w utworach, co charakteryzuje je, właśnie to, że zapadają ludziom w pamięć bardzo głęboko? Wszelkie badania z tego, co czytałem nad takimi utworami, mówią, że, co się okazuje, łatwiej wkręcają nam się w głowę utwory, które nam się podobają. Więc jedyną receptą chyba na wkręcenie się słuchaczom w głowę i w mózg jest nagranie piosenki, która będzie się im podobać. Got to get it right. Got to get it right. sinister to it. Pendulum swinging slow, a degenerate moving through the city with criminal stealth. Welcome to enemy turf, harder than immigrants work. Golf is distant in my shirt. Get up off the pavement, brush the dirt up off my psyche. Psyche, psyche. It's probably been 12 years since my father left. Left me fatherless. And I just used to say I hate him in dishonest jest. When honestly I miss this nigga like when I was six. And every time I got the chance to say it, I would swallow it. 16, I'm hollowing tolerance. Skip shots of storm, that whole bottle. I show you a role model. Drunk pissy pissing on somebody front lawn. Trying to figure out how and when the fuck I miss moderate. Mama often was offering peace, offering stink. Weeze cough, scoffing, and he's off again. Searching for a big brother, Tyler was that. And plus he like how I rap. The blunt and mice, the trap. Too black for the white kids and too white for the blacks. From on the road to cracking locks up off them bicycle racks. I'm indecisive, I'm scatterbrained, and I'm frightened. It's seven and in them eyes where he hiding all the icicles at. Something sinister to it. Pendulum swinging slow, a degenerate moving through the city with criminal stealth. Welcome to enemy turf, harder than immigrants work. Golf is distant in my shirt. Get up off the pavement, brush the dirt up off my psyche. Psyche, psyche. Time lapse, bars, rotten hearts, bottomless pit. Was mobbing deep as 96, Havoc and Prodigy did. With a potty mouth posse, crashed the party and dip with all belongings to toss them out to the audience. Nothing was fucking awesome, trying to make it from the bottom it is. Feeling as hard as Vince Carter's knee cartilage is. Supreme garment and weed gardeners garnish and splits with Keith particles and entering apartments with zine article tolerance for boundaries. I know you happy now, craving any complex fuck niggas that track me down just to be the guys that did it. Like, I like attention, not the type where niggas trying to get a raise at my expense. I'm supposed to be grateful, right? Like, thanks so much, you made my life harder. And the ties between my mom and dad straining, tightened even more than they were before all of this shit. Been back a week and I already feel like calling it quits. Something sinister to it. The pendulum swinging slow, a degenerate moving through the city with criminal stealth. Welcome to enemy turf, harder than immigrants work. Golf is distant in my shirt. Get up off the pavement, brush the dirt up off my psyche. Psyche, psyche. Wracamy po fantastycznym utworze muzycznym. Ze mną w studiu Przemek Dzienis, artysta, fotograf. Przemek, nie ukrywam, że zaprosiłam cię do studia również z tego powodu, że odwiedziłam twoją wystawę, która niedawno się otworzyła w Lejka 6x7 Gallery i nosi ona tytuł Pure View. Tak. Bardzo przepiękne zdjęcia. Chciałam porozmawiać z tobą o tym, jak one powstawały, jak długo, jak wyglądał w ogóle twój proces i czy przyświecała temu jakaś inspiracja, idea gdzieś tam z tyłu głowy twojej? No, zdjęcia powstawały dosyć długo, bo przez ponad 5 miesięcy w Alpach Szwajcarskich, w górach, gdzie zamknąłem się samemu w domu i tam próbowałem skontaktować się z moim wewnętrznym ja, i wydobyć trochę piękna na świat za pomocą kolorów i śniegu i jakiejś myśli abstrakcyjnej. I mam nadzieję, że wyszło. Z tego, co mówisz, to chyba tak. Wydaje mi się, że tak, jak najbardziej, bo mój zawód, moja choroba zawodowa to to, że ja słyszę cały czas w uszach hałas i piszczenie. I jestem bardzo ciekawa, czy ty tworzysz w ciszy, czy ty słuchasz sobie muzyki na przykład, jak robisz zdjęcia? Oj nie, ja zdecydowanie tworzę w ciszy, szczególnie ten projekt, który powstał, był absolutnie stworzony w ciszy. Nie byłem w stanie słuchać niczego, chciałem mieć kompletny kontakt z naturą i z tym, tą pustką. Ale czy ty pojechałeś tam z taką myślą, że zrobię projekt fotograficzny, czy najpierw po prostu byłeś w Szwajcarii, pomyślałeś sobie, jest cisza, jest spokój, nudzi mi się i wezmę po prostu coś, wezmę aparat w rękę i zrobię z tego ciekawy projekt. Nie, szczerze mówiąc, to zrodziło się to absolutnie z potrzeby zrobienia projektu i z braku miejsca, w którym ten projekt mógłbym zrobić. Mhm. Że jestem jednak fotografem studyjnym, pracuję w białych przestrzeniach, studia, gdzie wszystko jest wymierzone, ustawione i my sobie to rejestrujemy i każdy ma kontrolę nad wszystkim. I w momencie, kiedy tego studia nie było w moim życiu przez jakiś czas, zatęskniłem za nim i nie mogłem znaleźć odpowiedniej przestrzeni, więc sobie pomyślałem, kurczę, przecież śnieg też jest fajnym studiem, jest cały biały, są go połacie ogromne, najlepiej w górach, więc pojechałem w góry. Thank you. Krzysztof Komeda, utwór Cherry, który pochodzi z soundtracku do filmu Nóż w wodzie. Czy były jakieś sytuacje nieoczekiwane w całym tym procesie pracy nad projektem, które cię zaskoczyły, jakoś pokrzyżowały ci plany? Nie było tych oczekiwanych w sumie żadnych, tylko same nieoczekiwane, ale miałem taki pomysł na przykład na samym początku, że ja sobie zbuduję studio ze śniegu. Czyli zrobiłem... Iglo. Takie iglo, ale powiedzmy bardziej proste w strukturze swojej. I oczywiście jakby zaczerpnąłem, szukałem sposobów na zbudowanie najlepszego igla, jak się da. I w momencie, kiedy je budowałem, to zajmowało oczywiście tam ze 2 czy 3 dni, bo robiłem to dosyć powoli, skrupulatnie. Chciałem, żeby ono było piękne i ładne i jakby, żeby imitowało studio fotograficzne takie, które mogę sobie gdzieś wynająć w pomieszczeniu. I na przykład o poranku wstawałem, żeby robić zdjęcia i widziałem, że moje studio jest 350 metrów dalej, bo wiatr postanowił je przestawić gdzie indziej. W tym projekcie Natura ewidentnie dzień po dniu restartowała mój system. Aha. Czyli ty pracowałeś codziennie, miałeś taki swój rytuał, że budziłeś się, parzyłeś sobie kawę i wychodziłeś na śnieg i sprayowałeś go na różne kolory? To dokładnie tak, ja sobie założyłem, że muszę się zmusić do pewnego rodzaju wysiłku, czy to fizycznego, czy intelektualnego przy tym projekcie i miałem założone godziny, gdzie się budziłem, miałem rytm dnia i wykonywałem praktycznie te same zadania codziennie, tak jak pisarz. No tak, bo ten rytm jest bardzo silnie związany ze światłem, ze słońcem, prawda? Tak, tak. Ja też sobie założyłem, że nie będę robił zdjęć w żadnym takim stricte fotograficznym sztucznym oświetleniu, tak? Nie sztucznym, ale w tych wszystkich takich sytuacjach typu magic hour, jak to się nazywa, że tam już słońce zaszło, ale jest jeszcze taka piękny kolor nieba i wtedy te zdjęcia wychodzą najbardziej fotograficznie. Ja sobie założyłem, że one będą w pełnym słońcu robione, zupełnie bez właśnie takiej fotograficznej otoczki tego wszystkiego, że tak nazwę tą. Więc mój dzień wyglądał tak, że od 12 do 16 codziennie w pełnym słońcu łaziłem po śniegu i jak ty to powiedziałaś, sprayowałem. let the salt touch your skin. Bring forth what's within. You know the sea always wins. Cause waves never tire of rolling in. Like love on a spring, they keep rolling in. And oh, let the sun leave its trace. Let it love stain your face where you freckly gray. So show off your goldy shoulders. Let's see slowly grow. And the waves roll over you. And let the salt touch your skin. Bring forth what's within. You know the sea always wins. Waves never tire of rolling in. Keep rolling in, yeah, keep rolling in. Przemek, oprócz tego, że wystawa Pure View, na której jest śnieg, co tą wystawę odróżnia od poprzednich twoich wystaw? Bo przede wszystkim ja widzę to, że nie ma na niej człowieka, a zazwyczaj był w twoich fotografiach. Dlaczego tak się stało? No, też to zauważyłem. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że to jest, i często to powtarzam, a jakby rozmawiając o tej wystawie, że to jest moja pierwsza wystawa, że to jest zupełnie jakby taki projekt, który wyszedł z zupełnie innych okolic mojego jestestwa niż te wszystkie poprzednie i nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło. Może tak się wydarzyło ze względu na jakieś takie ogólne zmęczenie człowiekiem i fotografowaniem człowieka, a i chęci po prostu zrobienia czegoś innego, nowego i bardziej może o sobie. Mm-hmm. Czy to się też może wzięło z jakiejś alienacji, odosobnienia, które ci towarzyszyło, będąc zamkniętym w chatce w górach? No, trudno kogoś sfotografować, będąc sam, ale... Ale ktoś mógł do ciebie wpaść. Ktoś mógł do mnie wpaść i czasami ktoś przyjeżdżał na narty na jeden dzień, bo to była też taka miejscowość, gdzie można było sobie pojeździć na nartach, ale raczej rzadko się to zdarzało. Mhm. Chyba miałem ochotę zrobić coś takiego totalnie abstrakcyjnego, mhm. takiego totalnie ode mnie, takiego totalnie też niezaplanowanego i tak otworzyć się na ten swobodny przepływ myśli, mhm. i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Choć, jak już wspomniałem, na początku miałem niby jakiś taki plan, ale jednak natura bardzo pięknie go sobie przestawiła. Wystawa jest już czynna, otwarta jakiś czas i z taką sztuką abstrakcyjną wiąże się też to, że ona pozostawia bardzo dużą interpretację widzom, oglądającym. Czy ty masz jakiś pierwszy odbiór tych zdjęć ludzi, którzy widzieli te prace, co oni tam dostrzegli w nich? Niesamowite jest to, że w takich obrazach abstrakcyjnych w ogóle każdy widzi coś innego, mhm. że jakby jesteśmy, mamy ten aparat poznawczy, czyli nasz mózg, który gdzieś też jest skonfrontowany z jakimiś naszymi uczuciami i dodatkowo doświadczeniami, więc w momencie, kiedy pokazujesz komuś kompletnie abstrakcyjny obraz, który kojarzy się na początku zupełnie z niczym i ten komunikat się tworzy, to każdy widzi coś innego. Słyszałem bardzo różne rzeczy o tym, co tam jest na tych zdjęciach, skąd się to wzięło, jak to jest duże i reakcje są od A do Z. Przemek Dzienis i Monika Brodka. Rozmawialiśmy przed tym muzycznym utworem o tym, jak ludzie interpretują twoje prace, a ja mam takie pytanie i bardzo mnie to ciekawi. Czy dla fotografa ważny jest ten kontakt z publicznością, odbiór jego prac, bo dla muzyka wiadomo, jest to bardzo ważne. Bardzo duża część mojej pracy to jest właśnie kontakt z publicznością na koncertach, czy odbiór mojej muzyki. Czy dla fotografa to też jest istotne? Ja mam takie wrażenie, że jak wysyłasz komunikat w przestrzeń, czy to wizualny, czy muzyczny, czy jakikolwiek inny, i on jest czy do słuchania, czy do oglądania, czyli jakby odbiorca jest wliczony w sam twór, czy utwór, bez niego nie istnieje, czyli jakby ja mogę coś powiedzieć przez moje zdjęcie, a ktoś może coś odpowiedzieć odbierając to zdjęcie i ja bardzo chętnie takich komunikatów wysłuchuję i powiem tak, nie jest to najważniejsze, ale jest to super ważne. Mhm. I bardzo chętnie słyszę głosy negatywne i bardzo chętnie też rozmawiam o tych pozytywnych i zachęcam do interpretacji, zachęcam też do podobania się albo do się niepodobania, bo wszystko wolno, to jest sztuka i każdy może patrzeć na rzeczy swoimi oczami, interpretować je swoim mózgiem. Bo dla mnie na przykład ten odbiór jest ważny o tyle, że ja na etapie tworzenia nie wiem nic i bardzo często robię rzeczy zupełnie nieświadomie, na zasadzie jakiegoś impulsu, nie mając w ogóle rozwiązania na to, co robię, nie mając interpretacji na to, nie wiedząc w ogóle, w jakiej materii się poruszam i ktoś później jakoś przez swoją wrażliwość to przelewa i potrafi to nazwać. Więc o tyle to jest ciekawe, ten kontakt z publicznością i odbiór prac, że dowiadujesz się często, o co tobie tak naprawdę chodziło, albo zupełnie nie. Tak, ja się szczególnie w tym projekcie się dowiaduję coraz bardziej, o co mi chodziło, też dzięki słowom mojego kuratora Kuby, który ten projekt złożył cały i nazwał mi go i powiedział, że jednak powinienem mieć zaufanie do tego, co ze mnie wychodzi, nawet jeśli do końca jeszcze nie jestem w stanie tego nazwać, to jakby z czasem się gruntuje i z czasem naprawdę można zajrzeć w siebie, patrząc na to, co z ciebie wylazło. Dobrze. A co z ciebie wylazło? Dowiemy się, co wylazło z mózgu kalibra 44 teraz. Podaj nam rękę, my chcemy wyjść.

Nasz piątkowy program dobiegł już końca. Ja bardzo dziękuję Przemkowi Dzienisowi za wizytę. Dziękuję, że zaszczepiłeś tego robala naszym słuchaczom dzisiaj i do usłyszenia w następny piątek. Monika Brodka. I'm a rabbit in